पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ तू मेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। तेरा लाडला बच के अपने घर से सुख जाएगा कहा, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहा, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। तेरी खुशी मेरी खुशी गम तेरा मेरा गम, तेरे लिए तेरी कसम लूंगा मैं सौ जन्म। तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। तेरा लाडला।